श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 6 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण एक तो ये आज के विषय में एक प्रश्न आया है कि आजकल बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं और थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं तो सामने बोल देते हैं और कहते हैं कि हम फांसी खा के मर जाएंगे और या गोली खा के मर जाएंगे और कई घरों में ऐसे हो भी जाते हैं। इधर तो महाराज जी बच्चों की ये दशा है और इधर आपका ये उपदेश है, हमको क्या करना चाहिए? अपना तो अपना उद्योग करते रहना चाहिए। प्रश्न आया है कि आजकल के बालक मानते नहीं माँ बाप का कहना, बड़ों का कहना मानते नहीं, उल्टा करते हैं। ज्यादा कहो तो हम मर जाएंगे, गोली खाकर मर जाएंगे, जहर खाकर मर जाएंगे, माँ घात कर मर जाएंगे, ये धमकाते हैं माँ बाप को। इधर तो ये बात है, इधर आप कहते तो रक्षा करो, तो क्या रक्षा करें फिर? ऐसी ऐसी सृष्टि पैदा करनी यूं जो सामना करे, लड़ाई करे माँ बाप से, तो क्या है? लड़ाई करो तो माँ बाप पैदा ही नहीं करे सोनों को, ये अर्थ होता है या कैसा सोना तो पैदा ही मत करो। अरे तुम शिक्षा नहीं देते बालकपन से, बच्चों के शिक्षा तो आप देते नहीं, बिगड़ते तो आपकी तो कसूर है। अरे इधर बस गर्भपात करो और ऑपरेशन करो, ये कोई उपाय है? सामने नहीं बोलते, सामने बोलते हैं, सामने रही करते हैं और धमकाते हैं माँ बाप को, मर जाएंगे हम तो इस सोनों पैदा ही मत करो। क्यों? ये कहाँ की शब्द है? ये कसूर आपका है, माँ बाप का खास। छोटी अवस्था में मैंने थोड़ी देखी सुनी, देखी है मैंने थोड़ी थोड़ी बातें। छोटा छोरा माँ के जार मार रहा डंडा, बाप के डंडा मारे सब हंसते होते हैं, वो जो मारे हंसते सभी। अब बचपन में ये शिक्षा क्रियात्मक देते हो आप, फिर क्या करेंगे? वो सबको नमस्कार करवाओ, शिक्षा दो स्त्रियों का और बच्चों का, वास्तव में पालन कैसे होना चाहिए कैसे नहीं, इसमें कसर तो है। इसमें यार दूध कहते हो पैदा ही मत करो, आप समझाते नहीं बच्चों को। पैसों के लिए हाय पैसा हाय पैसा कर दो, पैसा दे किस रहे हो, पागल बना रहे हो छोरों को। तो शिक्षा खराब हो रही है, घरों में भी शिक्षा देते नहीं। राज की शिक्षा से कभी भी शांति नहीं होती, चाहे राम राज्य हो। आप खुद शिक्षा दो ठीक होगा, पैसा आपके पास बहुत पड़ा हुआ है, आपके विद्यालय खोलो जिसमें रामायण है, गीता की शिक्षा दो। हम गुवाहाटी गए थे, वहां कन्या पर व्याख्यान दिया तो वहां स्टेज पर पुस्तक पढ़ी थी भारत का इतिहास, उसमें लिखा था कि राम जी है जो सब्जी में डूबकर प्राण दे दिया, मर गए। और क्या क्या स्त्री ऐसे किया लंका की, क्या क्या हुआ ऐसे ही डूब कर मर गए, आप घात कर मर गए राम जी। हाँ जी, ये शिक्षा पुस्तक में है, बच्चियों की शिक्षा पुस्तक में और पढ़ी। और कुछ कुछ ऐसे उत्कृष्ट मुझे याद नहीं है। अब ये शिक्षा देते हैं भाई, अरे आप शिक्षा देते नहीं। बचपन में नमस्कार करो, माँ बाप को नमस्कार करो, ये करो और मर्यादा करो। देखो माँ के सामने सन्मान लो ना, देखो भाई बड़े भाई के सामने बोले ना, इनको माँ बाप के सामान समझो। ऐसी शिक्षा बच्चों को दो तो बच्चा ठीक रहेगा। शिक्षा तो आप नहीं देते, अरे वो शिक्षा ऐसी मिलती है, फिर क्या करे छोरे। वायुमंडल ऐसा है ही, कलयुग का समय है ही, तो मूल में आप लोग बालकों को शिक्षा दो। और वो शिक्षा से पहले आप संयम रखो। छोटे छोटे छोरों के सामने, छोटा छोरा दिनों का बालक है, उनके सामने आप माँ बाप कुछ इच्छा करते हो, आप समझो कि ऐसे नहीं है। गर्भस्थ बालक पर असर पड़ता है, बिल्कुल बेसमझ बालक पर असर पड़ता है। छोटे छोटे छोरों सामने स्त्री पुरुष आपसे हंसी दिल्ली करे, कुछ इच्छा करते हो आप, वो सीखते बच्चे। वो फोटो है आपका, फोटो लेते हैं वो आओगे ऐसे ऐसे बेहतर में सभ्यता रखो। मर्यादा मैंने ऐसी देखी है, रात्रि में पुरुष जाता था तो किसी को मालूम नहीं हुए, चोरी की तरह। आप चौड़े कैसे करते हो, अरे वो सिनेमा दिखाते हो, ऐसे असली जलील सिनेमा दिखाते हो, फिर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। मेरे को याद है 5-6 वर्षों का था, उस समय में कागज तेरे को लोन देकर खरीदा है, लिया है मैंने, सब कहां से आ गया। उसमें बुद्धि थी थोड़ी, हो कहां से आ गया, कुछ वर्ष गया ऐसे ही कहने वाले को लोन लेकर दम खरीद लिया है। ये हमें पता नहीं था कैसे जन्मता है इस तरीके, आज छोरों को पता है। 5 साल 4.5 साल की तो साधु हुआ, इसके बाद 1-2 साल की बात है मेरे को याद है। हमें पता नहीं, 9-10 वर्ष के छोरा छोरी नंगे फिरते मैंने देखे। आज बुब चौंकते उसको भी पहरा देते, जाके पहरा देते हैं, क्या दशा है ये। आपकी भावना कितनी बिगड़ी है, कितनी छोरों की बिगड़ रही है। 9-10 वर्षों के छोरा छोरी नंगे फिरते थे, खेलते थे, आप सभी बस नहीं दी थी। तो ये मूल में आप लोगों की कमी है, आप चोरी की तरह जाते थे घर में, किसी घर को पता नहीं लगे, सुबह जल्दी उठ के बस चल जाते थे। ऐसी रिवाज मैंने देखी है। आज निर्लज्जता आ गई है, गर्भपात करती है स्त्रियां, कराती है पुरुषों से। हाथों की बेबू तो आश्चर्य आता है और दुख भी होता है। सलज्जा गणिका नष्टा और निर्लज्जा से कुलांगना। लज्जा वाली वैश्या हो तो वैश्य काम नहीं कर सकती, और कुलांगना करते शर्म नहीं हो, निर्लज्जा से कुलांगना नष्टा। लज्जा और धर्म है स्त्रियों का, खास लज्जा खास धर्म है। अस्तूरियम पश्या राजधारा, उदाहरण आता व्याकरण में। सूरज भी नहीं देखते थे, आज चौड़े देखना घूंघट नहीं रखना तो सब करना दृढ़ करना, ये बातें कर रहे आप। दशा क्या कर रहे हो आप, ये बात कहते हैं तो पुरानी बात है, और तो पुरानी तो सब निकली नई नहीं, सब ठीक है। इस वास्ते ये जो हम लोग करते हैं वो ठीक करते हैं अपनी दृष्टि से भाई, अब बैठे हुए तो मत करो तुम, मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं आग्रह नहीं है। तुम लोग नहीं मानते हैं ये शिक्षा की कमी, हम लोग स्वयं शिक्षा नहीं देते हैं, पढ़ने वाले हैं वो पढ़े भी हुआ करो। कितने आदमी है आप में जो रोजाना घर में कुछ न कुछ बात कहे, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा बात रहो, ये मर्यादा रखो, कितने आदमी घर में कहते हैं ऐसा। सकल तारदा के अधिकारी तो स्त्री को बच्ची को शिक्षा कितनी ही देते हैं अब, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चे बहुत खास बात है। ये विदेशियों ने ये बात समझी है, अंग्रेजी बोलो हिंदी बोलने नहीं देते, अपनी सभ्यता सिखाते हैं, अपना खान पान सिखाते हैं। पढ़ाई में देखिए, पढ़ाई में कि दोपहर में गऊ का मांस बहुत बढ़िया होता है, ये पढ़ाई में है, पढ़ाई की पुस्तक है। बीकानेर गौशाला के उत्सव में मैंने बोला, तो मेरे बोलने के बाद में ब्राह्मण बीकानेर का ब्राह्मण पूछा, वो बोला कि ये तो सब पुस्तकों में लिखा है, वाग्भट में भी लिखा है कि गऊ का मांस होता है ऐसे गुण होता है, उसमें ऐसे गुण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं, बकरी में ऐसे होते हैं, भेड़ के ऐसे होते हैं, उसमें ये तो पुस्तकों में लिखा है। अरे पुस्तकों में लिखा है तो उसमें त्याज्य लिखा है, गऊ का मांस बढ़िया नहीं लिखा है, बकरे का बढ़िया लिखा है। मेरे पढ़ी हुई ये बातें कही, याद नहीं है इतनी। अब उदाहरण दिया, मेरे को मैं पहले बोल चुका, फिर बोले दोहराऊंगा, अभी बात बताऊंगा इसी तरह से। ब्राह्मण बीकानेर का ब्राह्मण, गौशाला की बात है इंद्रापुर की, ये समर्थन करते हैं। एक ईसाई लड़के ने लिखा है कि ये मांस बढ़िया होता है, गौ का मांस बढ़िया होता है दोपहर में खाने में, ये पुस्तक में है, पढ़ाई में। पहले जितने गऊ की हत्या करने का दोष लगता था, पिलानी होती थी, आज होती है क्या? गायों के मांस की, गायों के कलेजे की दवाएं बनती है, दवाएं पेट में चलेगी, गऊ हत्या की पिलानी थी वो मिट गई, तो मिट रही है, ये दशा हो रही है। तो देखो भाई, कुछ भी हो जाए अपने तो बात कहने हैं। विदेशों में एक युद्ध हुआ जिसमें एक स्त्री घोड़े पर चढ़ी हुई और वो कहती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कि तुम्हारे कौन मानता है कि मेरी बोट तो एक है ही, कि युद्ध मत करो, मेरा बोट एक लग लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई मत करो, घोड़े पर चढ़ी हुई कह रही है लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, कोई नहीं माने तो क्या हुआ, मेरे तो बोट है, मेरी यही बात, ऐसे कोई नहीं माने तो मैं छोड़ दूंगा क्या, मेरे कितना मानते हैं आदमी, आप कितना मानते हैं जो खास सत्संग करते हैं, क्या क्यों है? संत ने चेला बनाना छोड़ दिया, बहुत पुरानी बात है, चेला बनाने बहुत पुरानी बात है, परंतु आजकल में ही है अभी, वो संत नहीं है अभी। तो उसने कहा कि गुरु करते हैं तो गुरु महाराज जानते हैं, हम तो महाराज भगवान को नहीं जानते, गुरु को जानते हैं। उसने कहा अनर्थ हो रहा है, मैं चेला बना रहा हूँ भगवान की भक्ति के लिए, और ये मेरे ही आश्रित होते हैं, मेरे को मान लेते हैं, बस गुरु ही बन जा रहे, गुरु जी जो कुछ है शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे गुरु को मानना चाहिए। मैं ऐसी शिक्षा नहीं देता हूँ, मेरे सत्संग में ऐसे बात है कि मैं तो थाने जाना होगा, भगवान जाने ही बोल, कितना अनर्थ हो रहा है। उद्योग सब है भगवान के सन्मुख हो जाए, और परिणाम क्या हो रहा है कि मैं सत्संग स्वामी जी रहा, मैं तो महात्मा जी रहा, मैं पंडित जी रहा, सत्संग रहा, मैं तुम्हारा नहीं जाना, मैं गुरु नहीं जाना, भगवान नहीं जाना, कितना अनर्थ हो रहा है। ये सत्संग का परिणाम हो रहा है, ये तो सत्संग करना छोड़ दें, बैठा देना छोड़ दें। गोलमर मध्य नटकटियागंज में वहां हुई थी गीता परीक्षा, जो हमारे को कह दी तुम परीक्षा निरीक्षण करो, खास अध्यापक उत्तर लिख लिख देते हैं, वो प्रश्न शुद्ध बता देते हैं, लिख देते हैं प्रारंभ जब नहीं विचार करिए पास तो हो जाओ, और बोध कैसे होगा। तो मैंने विचार किया, मेरे मन में आया कि हम गीता का प्रचार करें, लोग सुधर जाए, नरकों में न जाएं। वे कहते गीता की परीक्षा में ही हम नरकों में जाएंगे, आप क्या करो, गीता के द्वारा ही नरकों में जाएंगे, ऐसी कमर कस ली हम क्या करें, गीता को भी नरकों का रस्ता बनाएंगे हम, तो व्याख्यान को भी नरकों का रस्ता बनाएंगे, इतनी तेजी आ रही है मेरे सामने, क्यों कहते हो स्वामी को कोई मानदा वाला नहीं, ना कोई मानने वाला ना होते न हो। दिल्ली के वो एक सज्जन जो क्या वो अंग्रेजी अपना बहुत बढ़िया बता दो, लोग स्वामी जी परिवार नियोजन का निषेध करते हो, आपका व्याख्यान नहीं सुनेंगे लोग, आपका व्याख्यान जो भी परिवार नियोजन बात करें लोग तो उस पर चल देते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, साफ बेबू के स्वामी समझते नहीं। अब विदेशी लोग ये कर रहे हैं, अब विदेशी लोग कहेंगे तो लोग ऐसा बड़े हाँ भाई विदेशी लोग कह रहे हैं आप तो गुरु तो वे हैं आजकल, ऋषि मैंने तो कोई इज्जत नहीं है, बिला तुम के वहां कह दो ठीक है, जब कहा वहां ऐसी संस्था है ऐसा करते हैं तब ठीक है, ये तो विरोध कर रहे हैं, मेरा विरोध सुनते ही नहीं। अब अमरी लोग कहने लग गया उनकी संस्था बन गई, गलत बात मत करो, अभी परिवार नियोजन विरोध नहीं पैदा हुआ है, मेरा तो विरोध है बहुत वर्षों से, 25 साल से मेरे को याद है, उस समय मेरे पहले कहता था, मैं तो पहले ही कहता था, तो पुरानी बात है, मेरे को पता ही नहीं था पहले, जब पता लगा तो मेरे को बुरी लगी बात, अंत में बात तो सच्ची निकलेगी, सच्ची सच्ची निकलेगी, ये बिल्कुल मनुष्य के अधिकार से बाहर की बात है, प्राकृतिक चीज है, ये बढ़ाने से आज सुबह सुना जो बताया ना उनमें कई रोग पैदा होंगे, ये जो विकृति करते हो ना आप कृत्रिम गर्भाधान करते हो गायों का और मनुष्यों का स्त्री से, इसे कितना नुकसान होगा, प्रकृति से विरुद्ध कार्यकरण प्रकृति विरुद्ध होगी, आप दो ही बच्चे करो एक बार एक साथ में एक बार बालक जब जीते हो, प्रकृति विरोध करेगी आपका, परमात्मा विरोध करेंगे, ये कृत्रिम उपाय करके तगड़े कर रहे हो, उसे बहुत खराबी होगी, बहुत खराबी होगी इसे, अब रोग पैदा होते हैं ये होते हैं ये तो कहते हैं वो स्त्री पागल हो जाएगी, स्त्री का माथे पर बड़ा असर पड़ता है जो गर्भपात करती है, तो क्या परिवार नियोजन में असर नहीं पड़ता है, जो सृष्टि की परंपरा चल रही है उस स्वाभाविकता के बीच में जो अस्वाभाविकता करते हैं उसमें बहुत खराब है, असर होगा, रोग होंगे, मरेंगे जल्दी, अब इतनी जल्दी क्यों करते हो मरने के लिए, थोड़ा ना जी जाओ, अर्ज क्या है मनुष्य शरीर है, बस सब देव यदि मार वर्ष होंगे ताकत ही लगी है मरने की, जल्दी मरो जल्दी मरो, कहने पर मानते नहीं, रुपया देते हैं मुसाफरी करते हैं, सासू से छिप छिप करके 4,000 रुपए निकाल देते हैं, रुपया दे दें है पाप करना, घर वालों को पता नहीं लग गया, ये आपके चरित्र है, कहने पर समझ कहते हैं वो समझते नहीं, समझे तो बाल बच्चे नहीं इन्हों क्या पता, बाल बच्चों को कितना कष्ट होता है, तो आपके हमारे धन में कष्ट नहीं हुआ क्या, क्या हमारी माँ के कष्ट नहीं हुआ, क्या हमारे पालन में सुगमता रही क्या, क्या ऐसे ही होते हैं हमें बातें सुनने में ऐसे ही पैदा हो गए, शिक्षा मिली है गुरुजनों की शिक्षा न मानते तो मैं तो ऐसा नहीं बनते भाई, मेरे को तो खेल कूद में जितनी रुचि थी उतनी पढ़ाई में थी नहीं, सच्ची बात है, कहते पढ़ो बैठ जाओ तो बैठ जाता, इतनी बात है कह जो कर लेते, इतनी बात तो नहीं, रुचि नहीं थी, एक दिन की बात याद है, लोगों ने याद करता था दमाने के बगैचे बीकानेर में छत पर बैठा करता याद, तो चिड़िया ही चिड़िया आते उठकर सट उठ वहां चली गई, मैंने कहा चिड़िया बड़ी सुखी है बेचारी चट मर जाओ जो उठ जाए, हम तो कैद में आ गए, चिड़िया बड़ी सुखी, ये मेरी बीती हुई बात बताता हूँ, तो ये बुद्धिमानी है कितनी मूर्खता है, अगर मेरे खुला रखते तो मैं पढ़ जाता, मैं तो नहीं पढ़ता भाई, दूसरा दूसरा जाने इतनी गुरु कृपा थी भगवान की विशेष, कहते तो पढ़ो तो कहना कर लेना कह जो मान लेना पढ़ाई करना, इतनी जीवारी थी हमारी, मर्जी नहीं थी पढ़ने की, खेल कूद तरह तरह का खेल कूद, नया नया खेल निकालना, रात्रि में शीत ठंडी पड़े उसमें कपड़ा बांध खूब गेंद खेलते, याद है मेरे को ठंडी में क्या जरूरी है उसमें, तो गुरुजनों ने कृपा की पढ़ा दिया, सत्संग की बातें सुनाते हमारे गुरु महाराज, सुनाते तो बस उन्होंने सुनाना बंद करी। पीछे कई वर्षों के बाद कहा कि तेरे को मैं सुनाता नहीं, ये तो बस जप करने लग जाएगा, भजन करने लग जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं। उन्होंने शिक्षा दी कि बूढ़े बूढ़े साधु जब विचार चंद्र दे विचार सागर पढ़ते हैं, फिर तत्वानुसंधान पढ़ते हैं, तो उसमें संस्कृत की पंक्तियां आती है, फिर वे लोग पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकेंगे तो अभी पढ़ ले तो तेरे वो बहम नहीं रहेगा, कौन आचार्य क्या कहता है, किस रूप में क्या करता है, सब ज्ञान हो जाएगा। ऐसे कर मेरे को पढ़ाया है। उस समय कोई 14-13-14 अवस्था थी, महाराज ने समझाया। और सत्संग बात है, मेरे को आवाज मिले जैसी मिलती है, मैं अच्छा संत बन जाता, महात्मा बन जाता, बालक बने से। फिर भी मेरे पर कृपा रही, संग अच्छा रहा, खराब संग नहीं मिला, थोड़ा खराबी भी आई, सब कुछ हुआ वैसे संग, पर बचपन में ऐसी बातें नहीं मिली। यही बचपन में आज सुनते हैं, मैं सुनते ही नहीं, परवाही नहीं करती, ख्याल ही नहीं करती। झूठ बोले और कहना नहीं माने उसे क्या करे आदमी, ठीक है, और डंडा देखाऊंगा। आज्ञा मांगना है, बड़ों का कहना मांगना है, बड़ी भारी दवाई है, बढ़िया। ये हमारे में अकल नहीं है इतनी, अपनी अकल से क्या करेंगे। तो गुरुजन कहते हैं हमारे ठीक के लिए कहते हैं, उनकी आज्ञा मानो चलो। नारायण नारायण। और कुछ कहने कहने में तो कहने लग जाओ, करते जाऊंगा। सुबह आदत पड़ी होगी मेरी थी, एक व्यसन है, बीड़ी सिगरेट पीते जो मैं ये करता हूँ, व्यसन है। एक किसी का ये भी आया है कि आजकल की लड़कियां हैं वो मासिक धर्म का जो नियम है उसको पालती नहीं है। हाँ तो पालती नहीं, पाले कैसे, शिक्षा ऐसी है वो, ये अशुद्ध चीज है, स्त्री धर्म में हो जाती है, स्त्री तो अशुद्ध होती है, फिर चांडाल नहीं होती है, फिर धोबड़ी होती है, फिर ये तीन तीन दिन बताया ऐसा। अब क्या है? अब धोबड़ी के चंद्रन साथ खानो पीनो करे, अब क्या बतावे, फिर चंडाल नहीं होती है, फिर क्या मेघवाली होती है, फिर धोबड़ होती है तीसरे दिन। लोग कहते हैं हरिजन, कहते हैं हरिजन खाओ पियो, मैं कहता हूँ आप जो हरिजन है, मैतर है, मेघवाल है, ये लोग कहते हैं धोबी रात का पानी पियो, नहीं पिए मैं, तो परीक्षा कर लो कि आप संसर्ग क्यों छोड़ते हो, तुम लोग तुम पियो, ये ब्राह्मण पी लेंगे मैत्र का पानी, तुम्हारे मैत्र नहीं पिएगा धोबी बात का पानी, आप परीक्षा कर देंगे। तो हमें शिक्षा है ऐसी, अपने ऐसी बात है, शिक्षा दो बचपन में। बच्चा पैदा हो जिससे पहले गर्भ में रहते बालक पर असर होता है। अभिमन्यु ने सीख लिया, अर्जुन अपनी स्त्री सुभद्रा को कह रहा था भी चक्र व्यूह भेद करना हो तो व्यूह भेद निश्चित किया जाए, वो भेद भोजन करते करते ठेठ पहुंचा, इतने पहुंचाते और उतने बात कही तो उस समय माँ को नींद आ गई, बस सुनती थी बच्चा सीख गया, तो उसने कहा कि भाई प्रवेश तो हो सकता हूँ, निकलने की विद्या मेरे को याद नहीं है। माँ के पेट में रहने वाला बालक अभी मुनि कथा आती है ऐसी, वो मारा गया, निकलने की विद्या याद नहीं, तो माँ के पेट में कितना छोटा सा होता है चूहा जैसा, उसको शिक्षा मिलती है, उसके ऊपर असर पड़ता है। आप बहन बेटी मार स्त्री सगड़ सामने सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे चित्र आते हैं देखते हैं, तब क्या असर पड़ता है उसका, निर्लज्जता आती है, शर्म ही नहीं। मेरे को बड़ा विचार आता है कि स्त्री होकर परपुरुष से गर्भपात करवाती है, राम राम राम राम राम, कितनी बात है ऐसी। अम्बार अम्बालिका, अम्बा अम्बिका, अम्बालिका तीनों कन्याएं थी, जैसे महाराज देखा तो पीड़ी पड़ गई, वो पंडु जन्मेगा उसके, कितनी विचित्र बात है, आज भी है ही नहीं, चौड़ी बात है, निर्लज्जता कितनी आ गई, कितनी असभ्यता आ गई। अब बच्चे अच्छे हो जाए कैसे हो जाए, आपके तो बच्चे हैं। सन्नाने जो गए आजकल अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे साधु नहीं है, तो अच्छे अच्छे साधु बन जाओ, अच्छे साधु हो जाएंगे। तुम्हारे रहा खड़ा वो कहते अरे खेरे नथु खेरे, ऐसे साधु बनते हैं, पर साधु अच्छे नहीं होते, साधु जन्मते थोड़ी है। आप अच्छे अच्छे साधु बन जाओ फिर साधु अच्छे हो जाएंगे। आंख में निकम्मे कोई काम के नहीं और वो साधु बने। लोगों में कहा काम नहीं करता साधु मोटा बनेगा कहीं, ये तो कथा है, लोग कहते हैं निकम आवे तो साधु बने। अब साधु अच्छे आ जाओ, कहां से आवे, जो खराब होता है वो साधु बनता है, बस काम का नहीं साधु बना साधु का। मेरे तो आपने ये दशा हुई है महाराज, हमारी दशा हुई है साधु बनने के बाद। ये बोला है समझता नहीं कुछ, रद्दी में रद्दी टोकरी में हूं मैं तो। पढ़ने लगा तो पढ़ने में तो मेरा आदर हुआ, पहले तो निर हुआ साफ है, कोई समझता नहीं है। रद्दी रद्दी समझ कर गए, गोद दे दिया, गोद दे दिया रद्दी है काम कर। ये घर में गिरा देते हैं, मैं तो कोई छह सात आठ वर्षों में था, पूरी याद नहीं है, छत आठ वर्षों में थे। भोड़ा समझता नहीं, गोड़ा है गोड़ा भोड़ा समझ। अब क्या पता कौन कैसे निकल गया है, ये कोई संभावना है बैठा देंगे ऐसा बन जाएगा। अब किस तरह हो गया मेरे को तो आपको आश्चर्य आता है। हमारे साथ पढ़ने वाले प्राय आयुर्वेद पढ़े, मेरे को आयुर्वेद पढ़ो, साधु को तो कोई पूछेगा नहीं। आयुर्वेद पढ़ो तो घर जो भी लोग आदर करेंगे, साधु कोई पूछेगा नहीं। ज्यादा तंग किया लोगों ने, हमारे गुरु भाइयों ने कि हम वैदिक पढ़ो। मैंने महाराज गुरु जी से पूछा कि महाराज लोग कहते हैं आयुर्वेद पढ़ो, वहां कह दिया तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है। सुबह उठ जाए चट्टी पेशाब देखोगे मेरे शौक नहीं है, सुबह उठ जाए चट्टी का है पेश पेशाब कैसा है उस आदमी कैसा है, मैं ये शौक नहीं है, मैं तो वही नहीं पढ़ूंगा। महाराज कह देते आयुर्वेद पढ़ो तो मैं तो पढ़ता जरूर बैठी करता, मगर मेरी रुचि नहीं भीतर से किसी बात है। नारायण नारायण पूछते हैं, कह रहे हैं कि आप जो परिवार नियोजन गर्भपात के विषय में जो बोल रहे हैं वो तो ये बेचारे बूढ़े बूढ़े आदमी इनको आप बोल रहे हैं, और बात तो नहीं सुनेगा कोई, तो सुनेगा कुछ छोटा भी सुनेगा, बूढ़े भी विशेष लाभ नहीं है, विशेष लाभ नहीं है तो नही फले शक्तो निबद्ध थे। हमारी गीता कहती है पांचवें अध्याय में कहा है, ग्यारहवां श्लोक है ना, फले शक्तो निबद्ध थे, फल में आसुक बंध जाता है। कर्मणी वादी भारत माँ फले सुख कथा चला, तुम फल मत देखो कर्तव्य देखो, गीता ने कहा। इस बात हम तो कहते हैं भाई, जो मानो तुम्हारी मैं नहीं मानते हुए घर भी मारी तो हड्डी सर गई, तुम्हारी फूट हो गई थी सोखो सोचो। अब आप नहीं मानो हम कहना बंद कर दे, कोई तो मानेगा, कुछ तो मानेगा, किंचित बात भी मानेगा। और मेरे ऐसा असर है कि माने नहीं ये बात नहीं है, पूरी नहीं मानते, परंतु सत्संग करने वाला न करने वाला फर्क में प्रत्यक्ष देखता हूं, प्रत्यक्ष देखता हूं। नहीं मानती पूरी नहीं मानते तो पूरी मैं कौन सा मानते, मेरे को तुम तो पूरी मानते हो तो पूरी मैं भी नहीं मानता, पूरी कैसे माने, अधूरे आदमी तो अधूरी माने मगर अधूरे माने तो से कहीं तो शुरू हुआ। भूखे नहीं रह सकते, एक आदमी के पद बंद करो, अरे बंद नहीं कर दो हजार में एक दो भी करे तो वो करेगा कैसे बंद करने पर। ऐसी मेरी नहीं है धारणा कि सुनते हैं नहीं माने, अयोध्या में साधु लोग सुनते थे मेरी बात, हर एक जगह साधु नहीं है, बहुत साधु कम सुनते हैं, क्योंकि साधु तो खुद उपदेशता होते हैं, व्याख्यान दाड़ा होते हैं, व्याख्यान दाड़ा वाला व्याख्यान नहीं सुनता, वो तो खुद महंत होता है, विद्वान होता है, वो कौन सुने? कोई व्याख्यान दे रहा है दूसरी बारी तो वो उठ चल देगा, वो उठ देगा तो वो उठ चला जाएगा। क्या देखा आपने, सुनते हैं व्याख्यान देने वाले व्याख्यान? मेरी कृपा है भगवान की, मैं व्याख्यान भी सुनता हूँ, नई पुस्तक भी देखता हूँ, महाराज की दुर्गा पुस्तक मैं देखी, देखो तो सही है, क्या बात है, कैसे है, ऐसे मैं तो सुनता हूँ जहां मन लगता है, ज्यादा सुनता हूँ, सुनने की शौक है मारे, सुना लेने की शौक है। चैतन्य देव जी, रामचैतन्य जी, ब्रह्मचारी जी, गीता रामायण सुना, कंठ स्वाद है, कंठ से स्वाद बहुत सुंदी है हमारे यहाँ, तो उन्होंने शास्त्र में दिया, और गीता वो गीता में पीछे पहले वो रामायण कहते हैं, तो 5000 बार से रामायण सुनता मैं, तो उन्होंने कहा तुम्हें सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है, हमें सर्टिफिकेट मिला है, सुनने की भी शौक है मेरे, पर मैं सुनू कर मेरे मन के लायक हो तो सुनो, ऐसे हरेक दो सुनो, हरेक दे आप सुन लोगे, हरेक सुन लोगे आप, हरेक दिन नहीं सुन सकते, हरेक दिन मैं भी नहीं सुन सकता, कुछ बात मिलती है तो मैं सुनता हूँ। भगवान बंबई की बात है, सुनने बैठा तो मेरे को उठा ले गए, क्या परीक्षा करते हो, परीक्षा करता तो नहीं हो, वो सुना रहे थे रजनीश सुना रहे थे, मैं जाकर बैठ गया, नीचे बैठ गया, कुर्सी पर से रुपया लग गया, 2 रुपया लेता था, मेरे को बैठाओ, मैं तो मैंने नीचे बैठ गया। तो वो हमारे सत्संग ही आए, उठ कर गए सत्संग ही आए, बीच में मार्ग में ही वो सुना रहे थे, मैं बैठ गया वहां, तो लोग आए वहां कहो बुला लिया गया कि तुम परीक्षा करते हो, परीक्षा हो जाती है, मैं परीक्षा दृष्टि से नहीं आया, लिखा हुआ गीता का विवेचन होता है, गीता की मेरे शोक, मैंने कहा 5वां अध्याय बोल रहे थे, आकर्षण विकर्षण शब्द सुना भी, वो विद्या शब्द भी आकर्षण विकर्षण, तो मैंने सीखा हुआ विकर्षण शब्द सीखा, मेरे को बात मिलती है, सीखता हूँ मैं, आप लोगों से सीखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, मेरा सीखना बंद नहीं हुआ, नई नई बातें मिलती है मेरे को, विचित्र विचित्र बातें मिलती है गीता में, तो ये दूसरी लिखना शुरू करिए, 7वां अध्याय लिख दिया है, प्रेस में दे दिया है, 7वां अध्याय क्या करिए, ये आ सकती है, तो नई नई बातें मिलती है, सुनने में मिलती है, पढ़ने में मिलती है, सोचने में मिलती है, व्याख्या में मिलती है, आदमी जीवे जीते शिक्षा लेता जाओ कोई अंत नहीं आएगा, ऐसा गीता का गहरा अर्थ है, सोच जाओ जीते जाओ आते आते ही चला जाएगा, विचित्रता आती ही चली जाएगी, बहुत ही आनंद है, हमारा शास्त्रों का अंत नहीं है। अब ये कहते हैं 5 सही पीछे जीव आता है, शेर जी का लेख है जो सब लिखा, कैसे जीव आता है, कैसे जाता है, कैसे आता है, ऊपर जाता है, लोग में आता है, वर्षा में बरसता है, वर्ष में धान्य में आता है, धान्य में पुरुष में आता है, पुरुष में स्त्री में आता है, फिर जन्म होता है, जीव ठेर से है, जीव तक ऐसा है, उसके लिए कहते हैं कि वो जीव पछाता है, पहले मार पार पार है ही नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या वाले मनुष्य ये जानते हैं कि उसमें जीव होता ही नहीं, अमेरिका आदि के देशों में मेरे को आश्चर्य आता है कि करोड़ों की संख्याओं में कोई आदमी जानकार नहीं है, हमारे सब जानते पुनर्जन्म होता है, सब जानते इस बात को रद्दी कर दिया, सभी रद्दी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते अपने तो लगे रहो, कोई माने कोई न माने, कोई स्वीकार करे न स्वीकार करे, आचरण में लावे न लावे, अपने तो ऐसी बातें कहते रहो तो सुनते रहो, अतार होता अतर खरीदने वाला बेचने वाला कपड़ा में सुगंधी स्वतः हो जाती है, इस तरह से सत्संग करे उनमें स्वतः आती है बात, आए बिन रह नहीं सकती, आपके तो याद नहीं रहती, मैं कहूँ आप कोरे रह नहीं सकते, ताकत नहीं आपकी, सत्संग करो कोरे रह जाओ, कैसे रह जाओगे, सच्ची बातें आ जाएगी भीतर में प्रवेश होगी, सत्य सबको अच्छा लगता है। कह रहे सत्संग की महिमा सुनाओ, ये तो बातें सत्संग ही क्या सुनाई, अभी कुसंग सुनाई, सत्संग की महिमा है थी, साधन करके उन्नति करता है वो कमा कर धनी बनता है, और सत्संग करने वाला गोद जाता है। किसी वक्ता ने बरसों तक मेहनत की है, वो बात हमारे को सरलता से सुना दे तो बड़ा बड़ा मिलते हैं। हम तो देखो भाई पानी हुई रोटी बड़ा विशाल मिलता है, अगर तो आप लोग कहते कैसे होगा बढ़ाए फिर रोटी कैसे बढ़ेगी, हमारे तो मिलती है भाई, साग रोटी साथ ही मिलती है, साग बनाने में कितनी सामग्री चाहिए, ऐसे सत्संग के द्वारा बनी बढ़ाई वस्तु मिलती है, बरसों तक सोच रहे समझ रहे से आती है वो जल्दी समझ में आ जाती है, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ, ऐसे कुसंग से बहुत नुकसान होता है। संग है तो जैसा संग हो वैसे रंग चढ़ता है, सत्संग का भी रहता है ऐसा कुसंग का भी, तो सत्संग से बहुत बात है, बहुत फायदा होता है, कहने वाले को फायदा, सुनने वालों को फायदा, पूछने वालों को फायदा। भागवत माया साहब वासुदेव कथा प्रश्न तीन लोग तीनों को पवित्र करता है, वक्ता को, श्रोता को और पूछने वाले को, भागवत दशमें वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान की कथा प्रश्न है, वो प्रश्न करने वाले को उत्तर देने वाले और तीसरे सुनने वाले सब पर पवित्र करता, कितनी बढ़िया बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो सत्संग से बहुत फायदा, मुफ्त में फायदा होता है। आप देखो गंगा जी के पत्थर पड़े हुए, गंगा जी की थोड़ा लगती है ऐसा सुहावना सुहावना पत्थर में गोल गोल बढ़िया बढ़िया पत्थर अलग अलग मन सारे ले ले उद्योग किया साफ गोल बन गए। हमारे जब सुने कहाँ गए गंगा जी के पास में रात में सोते थे, तो ये तो गंगा जी का शब्द होता है, ये खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़ पत्थरों का शब्द होता है, वे शब्द घड़े जाते हैं साहब जी, रेता होता है ये पत्थरों का, गंगा जी का रेता है ना बहुत कड़ा कड़ा है, क्या पत्थर टूट टूट पत्थरों का बना हुआ दिखता है ये, इस बात बड़ा कठोर होता है, अपने बड़ू के तत्व नर्म होती है एकत्र होती है, क्योंकि वो पत्थरों को डाली टकराते टकराते वो पत्थर घड़े जा रहे गोल गोल बड़े सुंदर हो जा रहे रंग रंगीले पत्थर गोल गोल पत्थर बना देखते मन चले, इस तरह से सत्संग परमा रहने वाला गोल बन जाता है, बड़ी घड़िया जाता है। मैं तो कई भी ऐसी आप हो तो पत्थर पर हो गंगा जी के, मानते तो हो नहीं कहना मैं नहीं मानते, पर नहीं माने क्या हुए गंगा जी हम पढ़ा रहे वो बनता तो नहीं गोल करता तो आप ही हो जाता आप भाई, ऐसे सत्संग बनाए हुए बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान वे बात कहे तो सत्संग करना लो चुका है सर, पंडित जी क्या कह रहे हैं इतने पढ़े लिखे क्या कह रहे हैं, कहना होता है पढ़े गए नहीं वो हमारे मन नहीं कहता वो विमल वो नहीं, अरे हमारे वाणी ऐसे को बोले गीता मत बोले पंडित ना हो करके हमारे वाणी ऐसे को बोले, विमल मन सुनाता था अच्छे अच्छे पंडित नामी नामी पंडित गीता में बोले, मैंने गीता में लिखे गीता के ऊपर लेख लिखा पुस्तक दस बारह अठारह अध्याय ऊपर जो बाद में अध्याय लिखा कि क्लेशो अधिक तरस थे अव्यक्त अव्यक्त नहीं है कि व्यक्ति उपासना कर रहा स्वयं को मनो ने कितना कष्ट उठाया ध्रुव जी ने कितना कष्ट उठाया, अब है समझते ही नहीं क्या लिखा है मूल में क्लेशो अधिक कहाँ लिखा है अव्यक्त वाले हाँ जी यहाँ कल पूछता है अठारह अध्याय गीता का विवेचन लिखा है उसमें भी लिखा है कि अव्यक्त वाले को कष्ट होता है कि अव्यक्त वाले में नहीं होता है क्या, व्यक्त वाले मनुष्य में कितना कष्ट उठाया ध्रुव जी ने कितना कष्ट उठाया उसने कितनी तपस्या की कितना कष्ट होता है, भगवान कहते अव्यक्त वाले कष्ट होता है जय राम जी की सब क्या व्याख्या कर रहे हैं। राज विद्या में लिखा राजाओं की विद्या है, राज विद्या राजकीय योग, राज विद्या का लिखा कि ये तो राजाओं की विद्या, राजाओं की विद्या जनक की है और क्यों बैठा मनु की है, सारी धाई है ही नहीं तो राजाओं की। अब राजनता सु परम ये तो सूत्र है पढ़ने का, व्याकरण पढ़े तो राजदंता सु परम मन पूर्व प्रयोग पर होता है। राजदंत दंता नाम राजा राजदंत होता है, इसमें पूर्व प्रयोग नहीं होता। राजदंत तो दंत राज होना चाहिए, दंतों का राजा दंत राज कहते हैं। राजदंत है दो ऊपर का दो नीचे, इसको राजदंत नाम है का। तो राजदंत राजाओं का दंत, राजाओं का दंत नहीं है, दंतों का राजा, ये पूर्व प्रयोग पर होता है। राजदंत आदि से परम सूत्र है पढ़ने का, मैं कोई सूत्र जाने की बात नहीं जाने। इसी प्रकार विद्या नाम राजा राज विद्या, ये राज विद्या है, राजा मन विद्या है। अरे राज विद्या नहीं है, राज विद्या दंत दंत दंत राज दंतादिशु परम सूत्र से पर निपात पूर्व में हो गया। राज विद्या मानो विद्याओं की राजा, विद्या राज होना चाहिए। राज पुरुष है, पुरुष है विद्या पर राज है, पुरुष राज थोड़े होता है। अब ये राज दंतादि कोष है उनमें उल्टे शब्द होते हो गए। अब ये व्याकरण कह रही पाणिनि सूत्र कह रहा साहब, मन पाणिनि सूत्र को जड़े ही जावे तो ये दशा हो रही है। आपको पूछा कोई व्याकरण पढ़े, इतना आदि से व्याकरण पढ़ना हमने आदि नहीं मिलता, पढ़ते ही नहीं। अपने घर की चीज जो थी शेड कैट कैट मन बिल मैट मन चटाई, ये है पाठ। हम क्या समझे मुर्गा चटाई चूहा बस बिल्ली, ये पाठ है। गणेश पाठ जो रहती है, गणेश नहीं गधा होना चाहिए, गणेश गणेश बुद्धि आ जाए। वो गधे में गधे जैसे आवे, गधा और भैंस है नहीं और खड़ा ही हो जाए खड़े पहले लगे टक्कर में। एक गाय और सोचती सच अलग हो जाएगी। अब गाय का दूध वैसा हो, गधी का दूध भी है, विदेश से आते हैं डब्बा गधिया का दूध होता है, मैं सो रहा हूँ पहला भाई बड़े प्रचार किया। अब रोने लग गए, अब कहने लग गए कि माँ का दूध जैसा बालक लिए हितकर होता है ऐसा कोई दूध हितकर नहीं होता। अब कहने लगे नहीं लिखा को छाप दिया, लिखते थे ना अस्पृश्यता पाप है, उसकी जगह आ गया माता का दूध सबसे श्रेष्ठ। पहले क्या करते जवानी नष्ट हो जाएगी, अब जमाने का क्या करो, तूड़ी लगाओगे। हमारे साथ मातृ योग जो भजन नहीं करता, माँ के योग के कुठार बन गए, माँ की जवानी नष्ट करी, माँ का जीवन नष्ट कर दिया। पशु क्यों नहीं होगा, तुम मनुष्य हो जन्मा जन्म दी बोझ मरी दस मास भई के विकास गये गुण से कुशल महाराज करता है। बाज क्या नहीं होगी, न तो बाज भली बात बिया नहीं, राम फिल्म को सुनते हैं राम जी में लग जाए वही बात श्रेष्ठ है। और भाई सब कोई खत्म है, इस बात से सज्जनों बड़ी कृपा हो गई है भगवान की, अपने अच्छी जगह आ गए हैं। अब इस जगह जोर से चलो, तत्व की प्राप्ति करो, तत्व ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है, बहुत जल्दी। पर तो आप ध्यान ही नहीं देते, परवाह ही नहीं करते। सत्संग करते हैं लेकिन उद्देश्य अभी तक पक्का नहीं बना है, क्या बात है? बात आप सोचो मैं क्या बताऊं। अरे उद्देश्य पहले बनना चाहिए, बड़ी डाला रास्ता कैसे है, वह कैसे है, क्या आता है कि जाओ, जाने का तो मन नहीं है हमारा, अब जाने का मन ही नहीं। पूछते बात है बड़ी डाला रास्ता कैसे होता है, कांप कैसे आता है, चढ़ाई आती है कैसे आती है, वो गर्मी कैसी है, सर्दी कैसी है, मिठाई मकान बदल डाल जाओगे ना, हमें जाना है नहीं, ये बात हो रही है, जाना है नहीं, ये क्या उद्देश्य तो है नहीं। सुन लो अच्छी बात है, चालू वर्ष आराम का कपड़ा मिले चौकी तरह बिजली लगी हुई है, जल गंगा जी आए स्नान करने भी अच्छा है, नौकरी पानी भर देते हैं, आज आराम करें बस, आराम इसलिए आते हैं, बैठ रहे कपड़ा भी सोते रहते हैं, सत्संग भी नहीं आते, सत्संग आते ही नहीं, आराम नहीं करते, आराम करते। अरे भाई सत्संग के लिए जगह है, सत्संग के लिए देखे तो दो। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं दुख पा रही है, कष्ट पा रही है, और जवान जान सोरियों वे नीचे कपड़ों में उठ के, मेरी प्रार्थना है कि जवान जवान ऊपर मत रहो, नीचे मत रहो, ऊपर रहो। बूढ़ी माताएं चढ़ना उतरना जिनके लिए कष्ट होता है उनको नीचे कमरे में रखो। बहुत बड़ा भारी पुण्य होगा, आपका त्याग होगा। सत्संग में सुनते हो तो त्याग करो थोड़ा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऊपर रहे कैसे बिचारी, चढ़ना उतरना मुश्किल उनके लिए, ऐसे कमजोर हो उनको नीचे। आप बड़े बड़े जवान हो तो आप उतर ऊपर रहो, उनको नीचे जगह दो। आप लोग स्वयं करो। मैंने कभी ऐसे कहोगे मेरे कहना मानते नहीं, आज ही बात है आज ही। मेरे जवान आदमियों को 5 नंबर में जाना चाहिए। हाँ जरूर। बूढ़ी माता हूँ कैसे, आप लोग समझो, मेरे को अबार कह देते 1 नंबर जाओ सत्संग में आ जाओ, मेरी मुश्किल हो जाए। सत्संग में जाता हूँ तो गाड़ी पर जाता हूँ, क्या करे, सही शक्ति नहीं होगा तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। आज मेरे को मेरे ऋषिकेश में रहो और सत्संग में तो आ जाओ, कैसे आ जाओ, जवान हो तो मैं तो आ जाता, मैं तो गया हूँ मेरी दो मिल सत्संग करने के लिए, कभी कभी काम पड़ा, जानिए क्या बात है। महाराजी यहाँ शिकायत तो बहुत लोग करते हैं कि हमको कमरा नहीं मिला, कमरा नहीं मिला। हाँ। और कहते हैं सारे कमरे बुक हो गए। हाँ। लेकिन जब सत्संग में उपस्थिति देखते हैं तो तीनों चारों किताब उनके पांचों पांचों किताब उनके ही थी, सत्संग में लोग यहाँ उपस्थिति कम रहती है, करेंगे आराम कहीं घर था आराम पड़े रहते। अब करे कौन महाराज, ये बात होगी ना, तो क्या कहते हैं वो चोर कर कर चोर। अब कि मेरे संदेह मेरे को उठ कर दिया कि आपके संदेह के उठ के संदेह परिचित है उनको रख दिया। और सत्संग का मौका भाई, सत्संग में रखो। हरिश्चंद्र अपने अपना बेटा मर गया उसके कि टैक्स दिए हुए नहीं चला सकते, यहाँ धर्मात्मा तो वो होते हैं। ये सत्संग अपने पक्ष रह रहे, अपने पक्ष में कमरा दे दिया, अपना आराम सिफारिश कर। ये धर्म भूल गए या सत्संग के लिए कमरा बनाया है ऐसा आरम्भ करो, और जगह जाओ या मत जगह रुको मत। मैंने कहे कौन, चोर चोर माशे भाई, जब हमारे परिचित को मैं रखूंगा थारे परिचित धैर्य होगा, परिचित राजे पक्षपात। थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, छोटी अवस्था वाली बहनों से कहना है कि आप ऊपर रखो, 5 लोगों में रहो आप, और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को यहाँ रखो, नीचे कमरा दो। आज एक बहन मिली वो कहते हैं कि मैं तो कमरे में सुन लेते हूँ, सत्संग आने की शक्ति नहीं, कमरे से सत्संग तक आने की शक्ति नहीं शरीर में, क्या करे बताओ क्या करे। तो ऐसा नीचे कमरा दो, जो सुन ले पड़ी पड़ी सुन ले वहां पर। इतने कमजोर होने पर भी सत्संग की रुचि, इन्हें तो क्यों आवे, किराया देवे परिश्रम करे, ऐसे से जो रेल में कौन सा आराम मिलता है, पर कष्ट भोग करे आवे तो उनको बूढ़ी माताओं को। तो हमें बूढ़ी माता की एक बात सुनी, वर्षा भेज रही नीचे ही बैठी है, चढ़ने की शक्ति को नहीं, नीचे जगह को नहीं, या दूसरे अकल नहीं आती, बाहर भेज रही बूढ़ी माँ, इसको भीतर तो लो रही, माँ है माँ माँ बूढ़ी बूढ़ी माँ खाली नहीं। आप सत्संग आपको ये जो कहते हैं ना सत्संग काम में नहीं आ रही, काम आओ कैसे, स्वार्थ भरा हुआ आप, आराम आपको ये नहीं आराम, पक्षपात भरा हुआ है। सत्संग में आने वालों को चाहिए अपने मेरी सत्संग सुनने वाले जहाँ जावे वहाँ आगे आकर बैठे, अरे वहां जाओ वहां दूसरों को आगे बैठाना चाहिए, आप बैठते पीछे, तुम तो सत्संग करने वाले हो, अब तुम भी आगे बैठो तो जगह रोक लेते हमारे सदस्य नहीं, नए आदमी बैठने ही नहीं देते, ये हमारे प्रेमी आदमी, ये प्रेमियों की दशा, हम स्वामी जी के प्रेमी है सब, तुम्हारे प्रेमी है तो कह दूर, जो प्रेमी नहीं उनको बैठो अगाड़ी, जो कोई भी प्रेमी बन जाए मर जाओ कैसे जाओ, उसे तकलीफ होती है बहुत दूर, नजीक बैठे आनंद रहता है। तो आनंद दूसरे देव आनंद सर्वभूति ते रहता ते प्राप्त होती में हमें गीता पढ़ने आएंगे, सर्वभूति ते रहता काम लाते ही नहीं। हमारे साधु अमृत राम जी थे, हमारे दूर बैठते थे, नीचे बैठते उषा दूर बैठते बैठे दूर बैठते, एक व्यक्ति देखा हमारे दूसरे मौका दो। अरे एक आदमी अच्छी बात चाहता है, अपने सुख चाहता है, अरे सुख दूसरे में दो, सुख भोगने का नहीं, यही तो अनुकार फल विषय है ना भाई, इस शरीर के बड़े सुख नहीं है, खेत है, खेत खेत में काम करते हैं, खेत में आराम करते हैं, किस है तप से ब्राह्मण से देव क्षुद्र काम आए निश्चित है, पेट अनंत सुख आए थे, मरने के बाद अनंत सुख मिलता है, पर यहाँ तो तप करते हैं। एक कन्हैया जी ब्राह्मण थे, चूरू गए बैठे थे, हम तीर्थ यात्रा में गए तो वो कहते हमारे पिताजी थे उनके भी बड़े घना में जाते थे, बड़े धनी में आदर करते थे उन पंडित जी का, तो वो स्त्री तो जलदार थी और पुरुष चरण धोता, तो चरण धोए ब्याह फटोड़ी, तो बोला कि महाराज आपका चरण धोए तो उसको चाऊ लगाने की जरूरत नहीं है, आपका चरण धो रहे मेरा बैल उतर जाएगा, समझ गए, इतना खोल रहा चला मैं, इतनी बहु फटी हुई फटा हुआ चरण, तो आपका चरण धोए ना तो उसका हाथ धो जाएगा, जाऊ लगा रगड़ धोए ना वो लगाने आपका चरण धो जाएगा, हम जरूरत नहीं है। बोले कोमल चरण बैठा का मिलेगा ब्राह्मणों को, तो ऐसे होता है ब्राह्मण तपस्वी है, चरण को सुंदर लगे बैठा कोमल उधर मिला जा वहां जा, ये उत्तर दिया ब्राह्मण तो ऐसा ही होता है। तो आराम तुझे बड़े वैश्यव है कोई आशा आराम तलपी बोलो परमात्मा मिलेगा, किस राय तप से तपस्या करनी पड़ेगी, कष्ट सहना पड़ेगा, जो जो अच्छे महात्मा हुए उनको पूछो उम्र उम्र सुख होगा है क्या, हमारे नींद की बंद नहीं रहती, कल एकम है तो बिछाना बिछाना सोते थे, छुट्टी हुई कमरी सुबह तक सोए मौज से क्या सोए, उठे 4 बजे उठे वो ठंडा पानी उठे स्नान करो, वो करते कभी नहीं करते पर भोग रहा है ऐसा, तपस्या करता है भजन करता है, विद्यार्थी ने कुत सुखम सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुत सुखम, सुखार्थी को विद्या नहीं आती और विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता, विद्यार्थी सुख कैसे होगा, विद्यार्थी नो कलियुग सुविनो भवंती, बड़ा बढ़िया बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया मकान बड़े बढ़िया कुर्सियां बैठे लिए बड़ा, तो ये विद्या ये कलयुग की जीत है, विद्यार्थी नो कलियुग सुविनो भवंती, धातु कुछ मठन दे कठम पठन दी,